Michael Ikala, le meilleur des Moukoko. Ni ndeko ya makambo tambo isokolela ka baya misona ngai ekosuka etonga ebale egemela ngai natikela yo mokili desite na koma na makusalomi opokuleta yo nde mateme pona shea masera banoto selongi na yo Desite, oni ama mi kotika na musika na yo boye. Ata moni loba ya pambe kosala na presi. Libala ya bomwana na kante ba yeba. Totala na mapango, korula na fu. Na kotika de mama, shere masera. Con él.